10. Doğru olsa bile çok yemin etmek. 11. Namazda tadil-i erkanı terk etmek. 12. Namazı ehemmiyetsiz sanıp öğrenmeye ve çoluk çocuğuna öğretmeye ehemmiyet vermemek. Namaz kılanlara mani olmak. 13. Alkollü içki içmek. 14. Müminlere eziyet etmek. 15. Yalan yere evliyalık ve din bilgisi satmak. 16. Günahını unutmak, küçük görmek. 17. Kibirli olmak, yani kendini beğenmek. 18. Uç, yani ilm ve amelim çoktur demek. 19. Münafıklık, ikiyüzlülük. 20. Haset etmek, din kardeşini çekememek. 21. Hükümetinin ve üstadının İslamiyete muhalif olmayan sözünü yapmamak. 22. Bir kimseyi tecrübe etmeden iyi demek. 23. Yalanda ısrar etmek. 24. Ulemadan kaçmak. 25. Bıyıklarını sünnet miktarından ziyade uzatmak. 26. Erkekler ipek giymek. 27. Gıybette ısrar etmek. 28. Kâfir olsa da komşusuna eziyet etmek. 29. Dünya umuru için çok gazaba gelmek, sinirlenmek. 30. Faiz alıp vermek. 31. Övünmek için elbisesinin kollarını ve eteklerini fazla uzatmak. 32. Sihirbazlık, büyü yapmak. 33. Müslüman ve salih olan mahrem akrabayı ziyareti terk etmek. 34. Allahü Teala'nın sevdiği kimseyi sevmemek. İslamiyeti bozmak isteyenleri sevmek. Hubbu fillah, budu fillah imanın şartıdır. 35. Mümin kardeşine 3 günden fazla kin tutmak. 36. Zinaya devam etmek. 37. Livatada bulunup tövbe etmemek. 38. Ezanı fıkh kitaplarının bildirdiği vakitlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezanı işitince saygı ile dinlememek. 39. Münkeri, haramı işleyeni görüp de gücü yettiği halde tatlı dil ile nehyetmemek. 40. Karısının, kızının ve nasihat vermek hakkına sahip olduğu kadınların başı, kolları, bacakları açık, süslü, kokulu sokağa çıkmasına ve kötülerle görüşmesine razı olmak.